पुरुष हो सकता है, पर ऐसा होने पर भी, जानने पर भी, यदि कोई जानने पर भी जो है वो अलग का है, इसका मतलब उसको कोई पीछे से ढकेल रहा है। फिर जानता है कटा, वो जानता है कटा, और फिर भी उसमें गिरता है, तो फिर भी उसमें गिरता है, तो इसका मतलब है कि कोई पीछे से धक्का दे तब तो गिरेगा ना, नहीं तो कैसे गिरेगा। ऐसी पुरुष जो कार्य कार्य को जानता हो और ये भी जानता है कि पाप का फल दुख है और दुख कोई चाहता नहीं है, तो वो पाप का फल चाहता है क्या? जब पाप का फल नहीं चाहता है तो पाप में कैसे प्रवृत्त हो जाता है? अरे पाप का फल उसको अभीष्ट नहीं, स्वर्ग की बात तो समझ में आती, स्वर्ग रूपी फल अभीष्ट है तो भी यज्ञ में लग जाता है, यहाँ बात तो बनती, पर पाप का फल दुख है और दुख कोई नहीं चाहता है, और दुख नहीं चाहता है तो पाप में कैसे लगता है? पूरे वाली बात तो समझ में आ जाती है ना, इसलिए शास्त्रीय बात समझ में आ जाती है, शास्त्र के अनुसार जीवन जो चलना है ये बात समझ में आ जाती, लेकिन पाप जो कर रहा है ये बात नहीं समझ में आती, ये बात समझने में कठिन है। क्योंकि वो जानता है पाप का फल दुख है और दुख चाहता नहीं है, इससे ये निर्णय अर्जुन करना चाहता है कि इसलिए वह स्वतः नहीं प्रवृत्त हो सकता पाप, पाप में स्वतः ये पुरुष प्रवृत्त हो नहीं सकता है, फिर भी प्रवृत्त होता हुआ दिखता है, इसका मतलब कोई उसको पाप में धकेलता। अर्जुन का फर्क है कि कीन प्रयुक्ता, वो पहले निर्णय करके कह दिया, स्वतः प्रवृत्त नहीं हो सकता है, पर प्रवृत्त हो रहा है, तो इसका मतलब कीन प्रयुक्त, कोई उसको प्रवृत्त कर रहा है। ये बताइए, आप ये बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, कहीं राग देश कह देते हैं, कहीं धर्म धर्म कह देते हैं, कहीं ईश्वर कह देते हैं, कहीं पृथ्वी कह देते हैं, अपने तो दिमाग में बात नहीं आती है। एक वचन में बताइए, केन प्रयुक्त, किसके द्वारा जो है यह पाप में प्रवृत्त किया जाता है, किससे प्रयुक्त होकर के अयम पुरुष पापम चरति, पाप का कर्ता तो ये पुरुष है, पर पाप में प्रवृत्त करने का हेतु दूसरा, कोई देवता हो सकता, कुछ हो सकता, कोई देवता का हमको बताइए कौन सा देवता है। और यदि आप कहो कि इतनी भूमिका तुम क्यों बांधते हो भाई, अरे इसकी इच्छा होती है तो पाप करता है, इसकी इच्छा होता है तो पुण्य करता है, तो इच्छा से प्रवृत्त होता है, कहते नहीं इच्छा से नहीं प्रवृत्त हो सकता, अनिच्छन्नपि, कहते इच्छा से, कहते पाप का फल दुख नहीं चाहता है इसलिए इच्छा से प्रवृत्त नहीं हो रहा है, यज्ञ में इच्छा से प्रवृत्त हो रहा है क्योंकि स्वर्ग रूपी फल चाहता है, पाप में इच्छा से प्रवृत्त नहीं हो रहा है क्योंकि दुख रूपी फल नहीं चाहता, इसलिए निश्चित ही कोई न कोई प्रवृत्त कर रहा है, इसलिए का अनिच्छन्नपि, ये इसमें ये बता दिया कि यहाँ पर जो है इच्छा से प्रवृत्त नहीं हो रहा। कैसे फिर प्रवृत्त कैसे होगा? अरे भाई, अपनी इच्छा से प्रवृत्त नहीं हो रहा है, दूसरा कोई तो दिखता नहीं, कैसे तुम समझते हो दूसरा प्रवृत्त कर रहा? कहा तो बलात् नियोजित ही हो, जैसे बलपूर्वक किसी को कोई कोई व्यक्ति बलपूर्वक आपसे कोई चीज कहवा लेता है, आप क्या करें? ऐसा बोलो, ऐसे दस्तक करो, और नहीं तो जो है वह नहीं तो देखो गोली को, गोली दिखाया, बंदूक दिखाया, और दस्तक करो इस कागज पर, अब क्या करेंगे आप? बड़ा दीव नहीं हो जीत बला। एक महात्मा यहाँ पर एक बार आए थे, तो उनकी वो यही थी, वो कहते कि ये जो है काला है, अब आपको सफेद आते हैं कैसे समझे? आप कहते हैं वो तो जब तक आप ये नहीं कह लेंगे कि काला है तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं छोड़ सकते। आप कहेगा नाम महाराज काला है, अब तो बिल छोड़ दीजिए। उन्होंने हमको कहा मैं उत्तर काशी से गंगोत्री गया, गंगोत्री से गोमुख गया। मैं तो गोमुख गए थे सब जीता, अरे आप गोमुख गया वहां से एक बोरा बेल तोड़ करके ले आए, और उत्तर काशी के सब महात्माओं को बेल बांटा। हमने कहा महाराज आपकी बात हमको नहीं सुनी, बेल का पेड़ कहाँ है वहां पर? पहले उत्तर काशी में कुछ पेड़ थे भी सूखते, एक नेताला नेता सूखते है, एक भी बेल का पेड़ वहां पर है, और आप एक बोरा बेल तोड़ के लाए? वो तो पीछे पर जाने का ठीक है, आप ले आए होंगे, आप ले आए होंगे और उत्तर काशी महात्माओं को बांट दिए, क्या कर सकते? तो बलवान होता है व्यक्ति, तो बलाद नियोजित ही, जैसे बलपूर्वक किसी को लगा ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो मारते, अब क्या करे करेगा दूसरा क्या होता है? ऐसे दुख नहीं चाहता है, और दुख के साधन में ऐसे तो प्रवृत्त हो नहीं सकता इच्छा पूर्वक, तो जैसे कोई पीछे से इसको गला पकड़ कर पूछ लिया, ये तो कहा था दुर्योधन ने, दुर्योधन को जब पूछा तो उसने कहा कि सब पूछते हो धर्म जाना भी धर्म नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं करनी है, जाना मैं धर्म अधर्म भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ धर्म का फल जो है दुख है, नच में निवृत्ति उसकी हमारी निवृत्ति नहीं होती। अरे तुम्हारे जानने का क्या फल है? उस जानने से क्या फल है कि जिसे प्रवृत्ति नहीं? कहा कि केना भी देवेन हृदय स्थिति न यथा नियुक्त उसमें तथा करो, कोई देवता है जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो जिधर हमको लगा देता है उधर में लग जाता हूँ, मैं क्या कर सकता, मैं तो कठपुतली के समान हूँ, जिधर वो लगा देता उधर लगा, इसलिए मेरा दोष कोई नहीं, कोई अपने ऊपर दोष लेने के लिए तैयार नहीं। भगवान से पूछा गया, भगवान कहते हैं मैं भी किसी को नहीं, कोई देवता तैयार नहीं, इंद्र देवता भी तैयार नहीं, कोई लाठी से मार दे किसी का सिर फूट जाए और कहे कि भाई हाथ के अभिमानी देवता तो इंद्र है, इंद्र ने प्रेरणा दिया तो मारा, अब हमारा क्या दोष है? इंद्र भी इसके लिए तैयार नहीं, बल के देवता तो हैं, हाथ के पर हाथ के देवता होने पर भी उसके लिए तैयार नहीं। वो कहते हम क्या, हम कोई नई प्रेरणा देते, इसके धर्म धर्म के अनुसार हम प्रेरणा देते हैं, हम कोई है, अपनी तरफ से कोई सोचते, ईश्वर भी यही कह देता है, वो अलग हो जाता है। तो कौन सा देव है ये एक गंभीर प्रश्न है। तो बलाद नियोजित प्रयुक्त अयम पुरुष पापम चरति अनिच्छन्नपि, थोड़ी सी हम लोग टीका देख लें तब आगे बढ़ें तो अच्छा लगता है। प्रागेव अनर्थ मूल उक्तत्वात् पुनस्त जिज्ञासया प्रश्न अनुपपत्ति इत्यसंख्या। एक प्रश्न यहाँ पर टीकाकार ये उठा देते हैं, भाई अनर्थ का मूल तो भगवान ने पहले बता दिया। कहाँ बताया था? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्। तो ये अनर्थ का मूल तो पहले यहाँ पर बताया जा चुका है। जब अनर्थ का मूल बता दिया भगवान ने, अब अर्जुन को यहाँ प्रश्न क्यों करना था? इसका उत्तर तो पहले दे चुके हैं, भगवान ने उत्तर पहले दे दिया है। जब पहले दे दिया है तो अर्जुन को ध्यान रखना चाहिए, उसको क्यों प्रश्न करना चाहिए? इसी बात को लेकर के टीकाकार लिखते, प्रागेव अनर्थ मूल से उत्पत्त, पहले ही अनर्थ का मूल जब बता दिया गया तो पुनः जिज्ञासया, और फिर उसी की जिज्ञासा के द्वारा जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है उस वह प्रश्न अनुपन्न हो जाता है, वह सिद्ध नहीं होता। अर्जुन कैसे प्रश्न करेगा जो चीज बता दी गई और उसका तुम प्रश्न करेगा? रामायण की कथा सुना दी गई और कहो सीता पहुंचा, ऐसा प्रश्न तो जो है अद्वितीय करेगा, अर्जुन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे कर सकता है? भाष्य में देखो, यद्यपि अनर्थ मूलम, यद्यपि अनर्थ के मूल को पहले बता दिया गया। कहाँ बताया गया? ध्यायते विषयान् पुंसः, यहाँ बता दिया गया, और यहाँ भी अभी नजदीक में बताया दिया गया कि राग द्वेष ही अस्य परिपंथिनौ है, ये भी बता दिया। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न वशमागेश गच्छेत तवेश परिपंथिनौ, तो इनको बता दिया गया। इति च उक्तम्, अध्याय को विषयान ये द्वितीय अध्याय में बता दिया गया था, और राग द्वेष ही अस्य परिपंथिनौ ये तृतीय अध्याय में बता दिया गया। ये कह तो दिया गया पर विक्षिप्तम अनवधारितम च यदुक्तम तत्संक्षिप्तम निश्चितम च इदमेव इति ज्ञातुम इच्छन् अर्जुन उवाच। वो अलग अलग बताया गया ना, है तो विषयान पुरुष यहाँ से लेके अलग बताया गया, इधर राग द्वेष को बता दिया गया, प्रकृति को बता दिया गया, तो अलग अलग करके बताया। अर्जुन का कहना है एक सीधी सीधी बात में एक को बताओ, ये अलग अलग थे इतने से हम कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, पर एक कोई हो जिनके ये सहयोगी हो। इसी को लेकर के अर्थ टीकाकार लोग कहते हैं कि एक प्रधान हो और एक सहयोगी, तो उस प्रधान को बता दो, उसे हम लड़ाई करें प्रयास करें। और यदि ये सभी के प्रधान है तब तो बड़ा कठिन, फिर लड़ाई लड़ना जो है वो बड़ा कठिन हो जाएगा ना, इसलिए एक को जानना चाहता है। तो विक्षिप्तम अनवधारितम चेदित, निर्धारित न कह करके सामान्य रूप में उनको कह दिया गया अलग अलग। तब संक्षिप्तम निश्चितम से इदमेव, अर्जुन चाहता है संक्षेप में निश्चित करके हमको बता दो ये आप तुम्हारा शत्रु है, यही शत्रु है, ऐसा निर्धारित करके बताओ। संक्षिप्तम निश्चितम से, संक्षेप में निश्चित जो है इदमेव इति, यही शत्रु है, इति ज्ञातुम इच्छन, ऐसे जानने की इच्छा रखने वाला जो अर्जुन है वह अर्जुन वाच। क्यों जानने की इच्छा करता है अर्जुन? हा ज्ञाते ही तस्मिन तदुच्छेदाय यत्नम कुर्यामिति, अरे शत्रु को पहले जान लेना पड़ेगा ना, बिना जाने उसका नाश कैसे कर सकते, पहले जान लो ये शत्रु है तुम तो शत्रु को मित्र मान करके रखे हो, और वही मित्र मान करके रखे हो वही तुमको रुला रहा है, है शत्रु और तुमने मान लिया मित्र। अब वो तुमको दिन रात दुख देता है, तुम पहचान भी नहीं पाते कि यही दुख दे रहा है। ये मित्र सा दिखने वाला ये शत्रु है, ये तुम पहचान नहीं पाते हो। इसलिए अर्जुन कहता है कि ज्ञाते ही तस्मिन् तदुच्छेदाय यत्नं कुर्यात्। वह ज्ञात हो जाए तो उसके उच्छेद के लिए यत्न मैं करूं, इसके लिए अर्जुन का प्रश्न है। अथकीय में प्रयोग थोड़ी सी टीका देख लीजिए। विक्षिप्तम जो आया था, विक्षिप्तम माने विविधेशु प्रदेशेषु क्षिप्तम, भिन्न भिन्न प्रदेश में जो बिखरा हुआ है, कहते ना अरे भाई जी बिखरी हुई है, कुछ वहां कही गई, कुछ वहां कही गई, कुछ वहां कही गई, तो ये हो गया विक्षिप्त। दर्शितम इतियावत अनवधारितम माने अनेकत्र उक्तत्वाद अनेकधा अविवेक अविवेक कामादिभिर विकल्पितत्वाद इत्यादि। अनवधारितम यही है, अनेकत्र उक्तत्वाद अलग अलग जगह में अलग अलग बात कह दी गई है, और अनेकधा मैंने कहीं अविवेक को कहा गया है, कहीं काम को कहा गया है, कहीं राग को कहा गया है, कहीं द्वेष को कहा गया है, तो इस प्रकार समान विकल्प हो गए उसमें। तब विकल्प जिसमें है कि यह शत्रु है कि यह शत्रु है कि यह शत्रु है, तो वह निर्धारित नहीं हुआ, तो अर्जुन उसका निर्धारण करना चाहता है। ननु अनर्थ मूलम परिहर्तव्य तत्मी ज्ञातमिष्यते। कहा भाई अनर्थ के मूल को परिहार करना चाहिए, तुम तो जानना क्यों चाहते हो? तब तो कहा ज्ञाते ही तस्मिन, चाहे जाने बिना उसको कैसे मारेंगे, जानेंगे तभी तो मारेंगे। इसी को कह दिया कि तस्मिन तदुच्छेदाय यत्नं कुर्यामीति, उसके उच्छेद के लिए यत्न करेंगे। तज ज्ञानम अर्थवत इति शेषम, उसका ज्ञान अर्थवत है, व्यर्थ नहीं। अर्थवत क्या है कि हमने जान लिया ये शत्रु है, अब इससे सावधान रहेंगे और समय जब हम कर सकेंगे तो इसको मार करके रहेंगे, ये अर्थवत है ज्ञान का। वाक्यारंभार्थत्वम अथ शब्दार्थस्य गृहीत्वा प्रश्नवाक्यम व्याकरोति, नए वाक्य का जो आरंभ है यही पाठ है। वाक्यारंभार्थ है कि वाक्यारंभार्थकत्व है, वाक्यारंभार्थकत्व है कि वाक्यारंभार्थत्व, ठीक है। ये अक्ष शब्द का जो है वह लेकर के मैंने अलग प्रश्न जो है कर रहे हैं, प्रश्न वाक्य व्याकरण होती है। अब देखिए भाष्य में देखिए, अर्थ केन हेतु भूते न प्रयुक्त सन, वह हेतु कौन है, हेतु रूप कौन है जिससे जो है प्रयुक्त होकर के राज्यम भृत्त, जैसे राजा नौकर को लगा दे, लगो अब नहीं चाहता है तो भी लगना पड़ता है, क्या करें। इसी प्रकार जैसे राजा नौकर को लगा देता है ऐसे लग करके अयम पापम पुरुष कर्म चरति, अयम पुरुष ऐसा लगा, ये पुरुष जो है पापम कर्म चरति आचरति, पाप का आचरण करता है, कौन ये पुरुष है, अयम पुरुष है। स्वयं अनिच्छन अपि, स्वयं न चाहने पर भी, हे वार्ष्णेय भूष्णि कुल प्रसूत बलाजीव नियोजित राज्या इव इत्युक्त दृष्टांत। वार्ष्णेय का अर्थ कर दिया विष्णु कुल में जो है उत्पन्न आप, ये बलादीव नियोजित, इसमें दृष्टांत क्या है, जैसे राजा नौकर को लगा गया ऐसे लगा करके इसको पाप में लगा देता है। थोड़ी सी टीका देखिए, अनिच्छतोपि बलादेव दुश्चरित प्रेरित दृष्टान्त आचरते, इच्छा न होने पर बल बलपूर्वक किसी को दुष्ट कार्य में लगा देता है कोई, इसमें दृष्टांत तो क्या है, कहते राजा जैसे लगा देता है नौकर को, ऐसा करो नहीं तो मार डालेंगे तुम, राजा कर ऐसा करो नहीं तो तुम्ही को फांसी दे, बहुत काम है अपराध ऐसे होते जो राजा आदि बड़े होते वो नौकर को इस प्रकार की, या तो तुमको फिर जो है हम फांसी दे देंगे झूठा मुकदमा चला कर, नहीं तो तुम इसको मार जाओ, अब वो क्या करे, इधर से भी मरना उधर से भी मरना बड़े संकट में पड़ जाता है। तो कौन लगाता है, विनियोज्यत्वस्य इच्छा सापेक्षत्वात् तदभावे तद असिद्धिम आशंक्य प्राग उक्तम स्मारयति। अब भाष्यकार भगवान ने दो बार क्यों कह दिया, पहले तो कह दिए थे राज्ञ भृत्य और फिर कह दिया राज्ञ इति उक्त दृष्टांत, ये दोबारा क्यों कहे। तो टीकाकार कहते एक शंका हो जाती है, विनियोजित्व से इच्छा सापेक्ष, अरे भाई कहीं कोई लगता है तो उसकी इच्छा होगी तब न लगेगा, बिना इच्छा के तो यदि चेष्टितम तत्त काम से चेष्टितम, इच्छा पूर्वक ही तो लगेगा ना, तो इच्छा सापेक्ष है, अब इच्छा का अभाव हो तो फिर प्रवृत्ति का भी अभाव हो जाएगा, यहाँ इच्छा का अभाव होगा तो वहां पर प्रवृत्ति का भी अभाव हो जाएगा, तो फिर इसमें तो साफ है, तो इसमें ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता तो नहीं मालूम होती है, क्योंकि जब उसकी इच्छा है उसमें कामना है तो प्रवृत्त होता है, नहीं कामना रहेगी तो नहीं प्रवृत्त होगा। तो इसके उत्तर के विषय में फिर दे दिया, राज्ञा बिना इच्छा के भी प्रवृत्ति जगत में देखी जाती है, जैसे नौकर की इच्छा नहीं है, ये मंत्र से ना भूत आदि वश में कर लेते हैं, अब उसे काम कराते हैं तो वो अपनी इच्छा से थोड़ा करता है, कभी कभी बहुत दुखी होता है, उनको कहते हैं एक चीज उठा लिया उसको, और वो चोरी तो नहीं करना चाहता है और उसके वश में है, क्या करे, करना पड़ता है, बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए दुखी होते होते फिर उसको अंत में भूत ही बना देता है, उसको उसको ही पकड़ लेता है, जब वो कमजोर हो जाता है तो उसी को पकड़ लेता है, उसी को मारता है, ऐसा होता है। ये पुनः दृष्टांत दे दिया कि इच्छा के बिना भी जगत में बहुत काम करना पड़ता है। तद अभावे तद असिद्धि आशंक्य प्राग उत्तम स्मार्यते राज्ञः। तो यहाँ केन से हो गया, हेतु पूछ लिया, हेतु होते न प्रयुक्त माने प्रेरित होकर के, अनिच्छन्नपि बलादेव नियोजित, इसमें राज्ञ दृष्टान्त दे दिया, पाप का आचरण करता है, और आप जो हैं वह समर्थ हैं इसलिए हमको जो है इसका उत्तर दे सकते हैं, उस बैरी को हमको बता दीजिए। जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान जो है उसका उत्तर देते हैं, देखिए श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिहवैरिणम। कहा कि श्री भगवान वाच्य, यहाँ भाष्यकार भगवान भगवान का अर्थ लिखे, भगवान शब्द के विषय में दो प्रकार का लक्षण आता है विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण का ये उदाहरण, भाष्यकार भगवान कहेंगे ये दोनों लक्षण दे, तो भाष्य में हम लोग देख लेंगे, अभी तो यही समझे कि भगवान ने कहा, किसको कहा, अर्जुन को कहा, क्या कहा अर्जुन को, अर्जुन को यही कहा कि काम ईश, बात तो यही है, अकामस्य क्रिया काचित न दृश्यते। अकाम में कोई क्रिया दिखाई नहीं देती है। यदि यदि ही कुरते जंतु तत्त कामस्य चेष्टितम्। ये व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह अभिलाषा विशेष से होता है। और ईसा शब्द यहाँ जो दे दिया वह किस लिए दिया? ईसा शब्द इसीलिए है, सर्व प्रत्यक्ष। कौन प्रत्यक्ष है? काम। ईश काम वह शत्रु यही है। कौन है? काम। कौन काम है? एश है, एश जिसको तुम देख लो, ये अंदर अपने अंदर देख लो, यही है शत्रु। जिसको तुम मित्र समझ रहे हो वही शत्रु। कामना के समय में ये मित्र समझता है। और जो कोई जगत में कोई इच्छा न करे तो उसको तो समझते हैं कि क्या कोई आदमी तो है ही नहीं। उपनिषद में भी आपको ये आता है कि ये जो है वह एक परमात्मा ही था ना, तो उसको फिर कामना उत्पन्न हुई, यही आता है ना। वो बृहदारण्यक में कैसे आया? आत्मैवेदमग्र आसीत् एक एव, आत्मा ही था यह। फिर सो अकामत अकाम, उसने कामना किया। क्या कामना किया उसने? जाया मे सात स्त्री होना मुझे, ऐसी इच्छा किया। कहा कि क्यों स्त्री की इच्छा करते हो? अच्छा प्रजा ही है, मैं पुत्र रूप में उत्पन्न होकर के और इस लोक को जीत लूंगा, इसलिए हमको स्त्री होना। वित्तम में सात धन भी होना अपने को, क्यों धन होना? कर्म कुल मिल गया, यज्ञ करने को शास्त्र में कहा गया है, धन ही नहीं रहेगा यज्ञ कैसे हम करें। और कर्मणा पितृलोक, वो कर्म करके पितृलोक को हम जीत लेंगे। वित्त भी दो प्रकार का है, दैवी वित्त भी अपने को चाहिए, देवता ज्ञान विशेष, उसे क्या करोगे? देवलोक को जीत लेंगे। इसलिए ये सब अपने को होना। तो काम जो है यही संसार में ले जाने का हेतु हो गया। विषयों की जो विशिष्ट जो अभिलाषा है, इसमें एक चीज ध्यान रखें कि वो अभिलाषा एक समय में ऐसी रहती, सामान्य रूप में रहती। तो सामान्य रूप में रहती है तो उसका पता नहीं लगता है, उसकी शत्रुता भी नहीं होती है भी। पर जो विशिष्ट रूप में अभिव्यक्त हो जाती है तो उस पदार्थ के चिंतन में लगा रहता है, फिर तो सो ही नहीं सकता है, फिर तो उसके पीछे लग जाता है। तो विशिष्ट अभिलाषा जो जागृत हो जाती है ये काम है, और ये काम जो है वह तुम्हारा शत्रु है। हाँ, ये काम ही शत्रु है। लोग तो क्रोध को भी शत्रु मानते हैं, कहते हैं क्रोध ऐसे यही क्रोध, ये काम ही क्रोध बन जाता है। बिना काम के क्रोध नहीं होता, कामना में प्रतिघात होता है, क्रोध आ गया। आप कोई वस्तु चाहते हैं, उसमें कोई विघ्न कर दिया, क्रोध हो गया। आप कुछ कहे चाहते हैं ऐसा करे और नहीं किया, आपको क्रोध आ गया। तो क्रोध दूसरी चीज नहीं है, क्रोध दूसरी चीज नहीं है, कामेश क्रोध, एश काम एश क्रोध, ये क्रोध प्रविधात होने पर क्रोध आ गया। अच्छा कहते फिर क्या किया जाए भाई? अब यदि आत्मा का स्वभाव हो, कामना मान लो आत्मा का स्वभाव है, सो अकाम जाए हमेशा, तो आत्मा का स्वभाव हो गया कामना। तो जिसका जो स्वभाव है वो तो छूट नहीं है। और जो वस्तु का स्वभाव हो, वो वस्तु सामने आ जाए तो कामना उत्पन्न हो जाएगी। कहते नहीं, वो वस्तु का भी स्वभाव नहीं, और आत्मा का भी स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव कामना हो तो सभी को कामना होनी चाहिए, तो सबको होनी चाहिए ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है तो सभी को कामना होनी चाहिए, फिर तो निष्काम कोई हो ही नहीं सकता। तब निष्काम पुरुष देखा जाता है, इसलिए आत्मा का स्वभाव कामना नहीं है। अगर वस्तु का तो स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु का स्वभाव हो तो वो जो है वह वस्तु और आत्मा का संबंध जहाँ बने तो वहाँ सबको कामना उत्पन्न होनी चाहिए, और सबको कामना तो नहीं उत्पन्न होती। वस्तु के सन्निधि में सबको कामना काम होती है, अंदर राग होता है उसको कामना उत्पन्न होती है। युवा पुरुष है उसको कामना उत्पन्न हो जाए, बालक है छोटा नहीं कामना उत्पन्न हुई, तो सबको तो वस्तु से कामना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए वस्तु स्वभाव भी नहीं हुआ कि जबरदस्ती करे, और आत्म स्वभाव भी नहीं हुआ, ये बीच में कहां से आ गया, ये शत्रु बनके के बीच में कहां से आ गया, ये वस्तु में भी नहीं है और आत्मा का भी स्वभाव। तो कहते रजो गुण समुद्भव, तुम्हारा स्वभाव नहीं है इसलिए तुम इसको त्याग सकते हो, मार सकते हो, ये दूसरे। ये रजो गुण का कार्य है और रजो गुण को बढ़ाता है, ये दोनों अर्थ इसका निकालते हैं। रजो गुण समुद्भव, रजो गुण है सम्यक प्रकार उद्भव जिसका वो काम है, और रजोगुणस्य उद्भव, रजोगुण का उद्भव है, तो रजोगुण को से उत्पन्न है और रजोगुण से वर्धित होता है ये काम। तो इसका मतलब ये है कि गुण का धर्म है वो, आत्मा का धर्म नहीं, गुण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। और रजोगुण की वृद्धि से उसको, रजोगुण को वर्धन करने वाला है, कामना हुई तो छठ रजोगुण आ जाता है, तुरंत प्रवृत्त हो गया। देखो ऐसे बैठा है और मन में कामना हो गई, एक कुटिया बना हुआ ऐसा, देखो खड़ा हो जाता है, तुरंत बॉम्बे चला जाता है, फिर सुन दिया बॉम्बे में पैसा मिलता है, बॉम्बे चला जाता है। और क्यों चला गया, यहाँ चला गया, उसके अंदर जो है वो कामना उत्पन्न हो गई ना कुटिया वाली, एक महात्मा है अभी हमारा जानते हैं, वो जीवन में कुटिया बनाए नहीं, कहीं बनाया भी तो छोड़ दिया, और वो कहीं से उसकी माता आ गई और उसके मन में आ गया इसको तो कुटिया बनानी पड़ेगी, दूसरी जगह रखा तो विक्षेप होने लगा तो कुटिया बनानी पड़ेगी, कुटिया बनाने तो बॉम्बे चला गया, अब पैसा इकट्ठा हो जाए तो कुटिया बना लो, और कहते शरीर छूट जाए माता का भी अपना ही फतेह नहीं। तो ये है कि ये काम जो है विष्ट जो अभिलाषा है ये रजोगुण से वर्धित होती है, रजोगुण को बढ़ाती है, रजोगुण से स्वयं पुष्ट होती है और रजोगुण से उद्भूत। इसके द्वारा बता दिया कि आत्म धर्म नहीं है, वस्तु धर्म भी नहीं, गुण धर्म, तो गुण धर्म तुम्हारा धर्म नहीं। तब कह दिया रजो गुण समुद्भव। अब एक प्रश्न ये होता है कि भाई इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई, इसमें क्या अपराध हो गया। अभी एक बालक को एक चीज की इच्छा हो, एक खिलौना होने, खिलौना दे दो खत्म, एक खिलौना दे देने से जो समस्या का समाधान हो जाता है उसके लिए इतना बड़ा आडंबर करने की क्या जरूरत है। कुटिया की इच्छा हो गई, अरे ये कुटिया बना, हो गया, अब तो कामना खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई कि नहीं, यह भगवान ने कह दिया बात तो तुम्हारी ठीक है पर तुम अभी जागते रहिए। महाशन इसका पेट कोई भर नहीं पाया अभी तक, एक काम का पेट भरता ही नहीं था, ये खाली ही रहता है। हिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, एक पूरा हुआ तो तीन तैयार है। पहले साइकिल चाहता था, साइकिल आ गई तो फिर मोटरसाइकिल चाहने लगा, मोटरसाइकिल आ गई तो कार चाहने लगा, तब तक उसकी कार पुरानी ढंग की हो गई, नए ढंग की नहीं। अब क्या करें? तो कहते महाशन हे अर्जुन, आसन इसका भोजन इतना है कि कोई इसका पेट भरने में समर्थ है, इसलिए तुम इस धोखे में नहीं रहना, इस धोखे में नहीं रहना कि इसको जो है खिला देंगे तो ये छुट्टी मिल गई। रोज इतना मालपुआ, इतना सारा भंडारा जो है पेट में जाता दूसरे दिन से भूख, फिर भूख जाकर बड़ा आश्चर्य, खीर खाते खाते पेट खराब हो गया पर जो है अभी खीर खाने की इच्छा नहीं खत्म, तृष्णा नहीं गई। एक शंका भी नहीं होती है कि जब ये अभी इतना खाया तृप्ति नहीं हुई तो आगे खाने से कैसे तृप्ति हो सकती है, ये शंका भी नहीं होती, बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भगवान तो सीधे कह रहे थे महाशन इसका भोजन तो पूरा नहीं कर सकते, तीनों लोगों की संपत्ति दे दोगे तो भी ये तृप्त होने वाला नहीं है, इसलिए पहले से ये सावधान रहो, ये फंसा देगा तुम, ये बैरी है। और इतने नहीं, जब ये क्रोध का रूप धारण कर लेता है ना, बड़ा पहले काम का रूप में रहता है, बड़ा बड़ा मधुर मालूम होता है, अच्छा मालूम, और तब तक क्रोध का रूप धारण कर लेता है तो महापापमा, एकदम पाप की मूर्ति हो जाता है। तो क्रोधाविष्ट की फोटो ले लो और उसकी जो बाणी है उसको टेप कर दो, और बाद में जब वो प्रसन्न अवस्था में हो तो फोटो सामने रखोगे किसकी फोटो है, उसको तो लगेगा कि मेरी फोटो तो नहीं हो सकती है, और उसकी वाणी तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा क्या इतनी जोर से मैं चिल्ला सकता ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। ये काम क्या है कि इधर तो इसका पेट नहीं भर सकता है, और कुछ प्रयास भी करो तो फिर जब ये अपना रूप धारण करता है, क्रोध का रूप धारण होता है तो साक्षात जो है दैत्य आकार हो जाता है। अब अर्जुन तो घबराए कि क्या करें, कहा कि यह हे अर्जुन, यह एक परमार्थ मार्ग में जो है इनम बैरिणम विद्धि, संसार वाले तो इसको बैरी नहीं समझते हैं पर तुम परमार्थ पथ के पथिक हो, इसलिए इनम बैरिणम विद्धि, वो जो संसारी लोगों का मित्र बनकर के उनके साथ है ना, इस बैरी को तुम पहचानो, ये बैरी तुम्हारे अंदर है बाहर नहीं, शत्रु तुम्हारे अंदर है तुम्हारे बाहर में, तुम्हारे घर में बैठा है और तुम्हारा नाश कर रहा है और तुम पहचान नहीं रहे हो, यही पाप कराता, यही जो कहते हैं यही पाप। ये काम क्रोध जो है, काम ही क्रोध बन जाता है पाप में प्रवृत्त, पाप कराने वाला यही है। तो विधि एनम इह, इह माने परमात्म मार्गे, एनम बैरिणम इस बैरी को विधि पहचान लो, जान लो तुम, इसको तुम जान लो, इसको जानना जो है बहुत इसलिए साधु यही सावधान रहता, संकल्प में न काट दे तो फिर आगे तो फिर बढ़ी जाएगा। साधु कहता ते मूलम संकल्प काम जाना में ते मूलम, ये काम तेरे मूल को मैं जानता हूँ, संकल्प किल जाए सी, संकल्प से तू उद्भूत होता है, मैं संकल्प रहित कर दूंगा अपनी स्थिति। योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग के द्वारा मैं चित्तवृत्ति का निरोध कर दूंगा, तो उत्पन्न कैसे होगी? इसलिए कहा यह वैरणम विधि। देखो थोड़ी सी बात कहते हैं, टीकाकार कहते हैं संप्रति प्रतिवचनम प्रस्तुति, पहले जो है प्रतिवचन को की प्रस्तावना करते हैं, भगवान का जो उत्तर है उस उत्तर को कहते हैं। शुणुत्वम तमैरिणम सर्वानर्थकरम, हे अर्जुन पाप का कारणभूत जो वैरी है जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया कि केन प्रयुक्तोयम पापम करति पुरुषः, ये जो तुमने प्रश्न किया था वैरी के विषय में, वो वैरी कौन है जो सर्व अनर्थ कर है, संपूर्ण अनर्थों को करने वाला है, यम तुम पृच्छसि, जिसको तुम पूछते हो उसको सुनो। श्री भगवान वाचा। अब थोड़ी सी टीका देते हैं, भगवत शब्दार्थम निर्धारते निर्धारयितुं पौराणिकं वचनं उदाहरति, ये भगवत शब्द, देखो भगवान जो है वो शब्द क्या है वस्तुतः, भगवत शब्द, भग शब्द से वतु प्रत्यय होकर के भगवत शब्द, उसका रूप क्या चलेगा, भगवान भगवंतो भगवंत, भग ऐश्वर्य वाला, ये उसका अर्थ होगा। तो यहाँ पर पहले ये भग शब्द जो है ऐश्वर्य वाचक, ये किसका नाम है, तो विष्णु पुराण में लिखा है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस स्त्रिय वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शरणं भग इति गणः। ये छ का नाम है भग, ये छ का नाम है, इति इंगना इस प्रकार का संकेत है, इस प्रकार का कहा गया है, किसका नाम है, तो समग्रस्य ऐश्वर्यस्य संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान इसी लेकर है, तो उसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, जीव के पास संकुचित ऐश्वर्य है, उसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, इसलिए वह भगवान है, संपूर्ण ऐश्वर्य का नाम भग है। और इतने का नहीं, धर्मस्य संपूर्ण धर्म भगवान धारित करके रखता है, इसलिए धर्म का भी ऐश्वर्य उसके पास है, केवल बाह्य ऐश्वर्य नहीं। यशस संपूर्ण कीर्ति उसी की है, सारा विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसी का यश है, लक्ष्मी उसी के पास है संपूर्ण, पूर्ण वैराग्य भी उसी के पास है। तो ऐश्वर्य समग्र धर्म समग्र यश समग्र स्त्री समग्र वैराग्य और समग्र मोक्ष, ये छह का नाम है भग, और यह जिसके पास नित्य है उसका नाम है भगवान। दूसरा एक भगवान शब्द का और अर्थ है ऐश्वर्यादि षटकम यस्मिन वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन सामर्थ्येन च वर्तते, ऐश्वर्यादि जो छ कहा, यह जिस वासुदेव में नित्य माने अप्रतिबद्ध, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, छह वर्ष का छह दिन का बालक है उतना जैसे राक्षसी आती है उसकी शक्ति प्रतिबंध है का, उसका ज्ञान प्रतिबंध है, वो जो कुछ जान लेता माता तो दूसरे नहीं जान पाते, ब्रज के जो लोग उस बालक के रक्षक है वो तो नहीं जान पाते, क्योंकि वो तो सोचते लक्ष्मी आई है हमारे बच्चे का दर्शन करने, और ये 6 दिन का बालक जाल लेता है और मार भी देता है, तो संपूर्ण देखे ज्ञान है कि नहीं, संपूर्ण शक्ति है उसका शरीर में प्रतिबद्ध कहा हुआ, अप्रतिबद्ध ब्राह्मण चुरा ले जाते हैं बछड़ा और बाल बाल, और सब काम वैसे वर्ष भर चलता रहता है। अब बताओ कि वो जो शरीर बनाया वो किस भूत से बनाया भगवान ने, भूत से बनाया कोई? ये जो है भगवान में नित्य होता है।